แล้วมองเบิ่งสาวสนมน้อยก็ไปไกลคนละบอนลังอยู่คนป่าคนดอนมีแต่นางขนังผายักจาวาวต่อพนางยักจาวาวต่อพนางเด้อละเด้อน้องโทษทราน้องสาวเจ้าดิมาตะไสหลามาเก็บดวงมาล่ามานั่งหอยอยู่ไก่มูเถอะอ้ายขอเป็นกูเว้านำเจ้าได้บ่นะเจ้านั่นนี่น้ำแท้ตระกูลใดเป็นซื้อพ่อแม่น้องน้องห้องที่ใดเนาะน้องหลายจังมาเก็บดอกไม้ห้อยอยู่จังซี่เนาะ พี่ตายพระองค์อาชาศัตรูขอถวายบังคมเถิดพระเจ้าค่ะผู้ข้ามีน้ำอยู่แล้วเคมีกาพึงสั่งซื้อมื้อนี้เป็นวันเพ็ญอุโบสถทดสแม่งคือเดือนแจงได้ซองใสผู้ข้าคิดไทยแมงมโนนอบตับท่านอยู่คิดจากบูชาถ้ำพยอดขึ้นหนุนคำจังได้มาสวนกวงเก็บเอาดวงดอกพระเจ้าพี่เอ๋ยฐานะน้องเป็นภัยฝ่าของอายพี่พระองค์วงตระกูลของน้องเป็นเสื้อแนวข้ามตระกูลต่ำจำพนังเคมิกาพี่สิมาอยากเว้าน้ำน้องสิบ่ควรสิพระเจ้าพี่พาแต่พระองค์เสด็จไปยังมาหยังน้องซะหน่อย และในตอนนี้ยามได้ฟังคำเว้าเคมีกามาเว้าสู่ส่วนอาชาศัตรูหวนคำหนึ่งคิดพอมารดาเว้าเข้าใส่หูแต่เท่ายืนเบิ่งน้องสังมาของงามตาฟังว่าจาของนางได้มวนหูขนวนนิ่มละมองไปเห็นร้อยยิ้มพอปานพิมพ์เบาลองสั่งมาคือความพอพิมพิสารสั่งว่าไอสั่งมาคือความแม่ที่เวหิเพิ่นเมามันตรงเป่าคู่สุเนอพ่อเท่ามองเบิ่งแล้วมันนึกแม่นมโนหมายจึงขยายคำควรต่อกระบวนเด้อให้นางหูดูละเคมีกาน้องแม่ผิวท้องเนื้อละไม่แม่นนางเป็นเพื่ออภัยตะคุณพามตำต่อยศัตรูคอยกะบ่ถึงความไหวมาเมื่อนี้มันมีเรื่องอยู่ในใจเอ้ยสิมาเผยความในให้แม่หนูได้ควรหูแต่อยู่ในฝางมันแสนเศร้าเหงาในช่วงได้คิดทำอยากมีแก้มอำทำสาวท้องคำผู้โกไว้เป็นเพื่อนบัดหางเอายามบ่ายมาพบเจ้าลูกสาวเพิ่นอยู่ในสวนมโนในมันกวนพี่จึงทวนนั้นมาเว้าละนางเอ๋ยนางเธออย่าถือเอาสันวงตระกูลมาเว้าใส่เรื่องความหลักอยู่ในใจบ่มีแนวสิขีดกันสิดันสิเอียวขอใส่กันสิดันเกี่ยวขอใส่กันหันไม้มาเคมิกาเอ้ยน่ามาเห็นกันแล้วจังสิอ้ายก็อยากเว้ากันสั้นๆตกลงกันง่ายๆถือว่าเป็นกันเองโลดอ่ะนะหรือเคมิกาสิว่าจังได๋ แล้วล่ะมาบัดนี้คิดกะสั่นลำพันโอ้บุญหัวโตมันต้อยต่ำตะกัวกับทองคำเป็นคือดินห่างป่าลายนาพี่พระองค์โอ้ยพี่โอ้ยพี่พี่เป็นหงอยู่ป่าง้อยอยู่งาจันหวามสั่งสิลงมาตอมมุยกาบกวนนางอันเนี้ยกาคือน้องสากินะมันต่อยต่ำบุ าสมทองคำกาซื้อสมแต่พังเจบอกควันเดพี่อาจารย์ขึ้นเสื้อว่าเสื้อจะแทงบ่อหอนแทงให้คือกาแนวหน้าร้อนกับเธอทำมันต่างกันเฮ้อยเท่าละสงบ่คือปันใดแล้วแนวหัวหยันกับหัวปาบพี่แนวลูกเจ้าฟ้าตะกวนกันนั่นอยู่สูงในใจนางคิดอยากหมายมาถึงพระเจ้าพี่อยู่คือกันและแต่มันไก่เข้าเพ้นยานเพิ่นเย็นความหายจะกลายตัวคนให้บ่หันไปกว่ากายไม่ก็อยู่ส่วนไม่ฝ่ายก็อยู่ส่วนฝ่ายบ่สมอายที่เฝ้าองค์โอ้ยบ่สมอายที่เฝ้าองค์หงลอยเวินโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ เคมีกานางเอ๋ยตั้งแต่ฝนอยู่ฟ้ายังตกลางลงดินเรื่องศักดิ์ศรีบ่สำคัญบ่ต่างกันดอกเด้อน้องอันแนวแหกับของลงไปน้องจังสิของสองคนเฮาพี่และน้องก็คือดามดังกันเพิ่นว่าความฮักนี่มันบ่ได้เลือกชั้นถือเพศถือวรรณะศาสนาใดๆก็บ่เคยหวงแหนแม่นไผเก่าใดสองคนเฮาก็บ่ไกลกันยืนยังเดินดินน้ำกันอยู่อย่ามองดูเบิ่งอายว่าสูงซ้ำนั่นต่ำเกินด้านางเอ๋ยนางเว้าให้ยืนมันก็ยืนนั่นแนวเพิ่นบ่ซาตู่โซแต่ทางมันไกลแม่นผู้ใดก็จะได้หรือว่าใจพนังน้องมีคนจองละบ่อุ่นตัวของพี่มาลุ้นเลยบ่ทันใดหูได้เป็นสู้ตั้งแต่ใจท่านแม่นเป็นตาใดอ้ายสีทองเที่ยวถึงขนังพ่อใจฝังปลูกบักแตงสิตัดทางขั้นมันเป็นตาล่างเกินดังเมื่ออ้ายสิได้เลิกนางแล้วนางเอ๋ยนางได้พบกันอยู่เคียงข้างเสียดายนางอยู่บ่แพ้แต่บุญอายแม่นบ่ถึงสวยเลิงเลิงเลยเด้อละน้อเจ้าเคมีกาเอ้ยขั้นมันเป็นตาได้อ้ายสิทองเที่ยวถึงขั้นบ่เป็นตาคือพี่สิคืนเมื่อบ้านนี่กระโดดนั่นแล้วแต่มาคุยเว้าต่อขั้นบ่มีวันสิจอดตนอ้ายก็สิตาวเมื่อตนแล้วเคมีกาเอ้ย แล้วล่ะมาบัดนี้เคมีกานางเอ้ยเลือดสิแดงขึ้นชื่อหน้าบ่กล้ามองสายตาประสบอ้ายผัวตัวบ่เคยสานบ่เคยก่อใส่สองอาปวกหาป่าสิวน้อยสิดองลอยน้องนี่เปรียบรังอ้อยพ่วมตั้งนอบ่ทันหวานคำวิจารณ์ของชายใจทะเลยบ่เคยห่วงพอถึงแฟนหรือสู่บ่เคยจ้าปากก่อมาส่วนเอาหมอหมอเอาไว้ไว้เอาหอนหอนพ่อปานฟอนเฮือบ่แต่ก่องเว้าขึ้นใจมอมน้องยังว่างอยู่บ่มีไผแต่ยังโศกลงใจให้แก่เจ้าบ่ทันใดขอเวลาให้นางน้องไปตึกสองกันเด้อ อพี่จงทำใจดีๆขอเวลาควันถอยสิไปเว้าจีแม่นางขอรับรองว่าบ่ห่างอายจะตั้งกะใจจีบกะพื้นเมื่อนอนจิตให้แน่ใจเฮ้อก่อนเด้ออายละคันพี่หมายประตรงน้องรอมพะนางน้องก็ว่าเจ็ดขวบมือจะใจห่อนให้ผ่อนเบาเคมีการวันนางบ่เคยรังเกียจเจ้าเฝ้าองค์พี่แนวใดแต่ยังตัดสินใจให้แน่นอนบ่ทันใดและเชิญพี่ขึ้นไปบ้านอย่าล้วนล้ำมาน้องไหลเฮาคงพ่อกันใหม่ในวันหนึ่งข้างหน้าบ่นั้นสาแม่นบ่เห็นบ่นั้นสาแม่นบ่เห็นกำมาเวนโอ้โหโอ้ยนาแล้วเสด็จพี่เชิญพี่ขึ้นไปบ้านอีกเกตวันจังฟังข่าวคงสิเป็นข่าวดีคงบ่มีข่าวหลายเพราะวันอายให้ตาเมื่อก่อนเด้อเคมีกาว่ากลับขึ้นเมื่อสะก่อนเสด็จพี ่เคมีกานางเอ้ยยันตั้งแต่น้องนั้นมาตัวอายนี่ลมไปตกลมขี้ดินซ้ายตัวพายเหือน้ำนกเจ้าบินอยู่ทั้งฟ้าตัวไอ้ศัตรูนี่ขึ้นกกว่าตกลงมากระดูกอ้ายสิหักมุนตัวไอ้ชายหอบปุ่นไปใส่ส่วนมากนี่บ่มีพอหน่วยขนุนตัวไอ้บิดเข้าปุ่นแป้งเนาบ่มีเวียนเหลือแห้งเวียนมาหมักว่าสิเอาพนางส่วนเหลือแห้งค้อนถุงผ้ามาขอเฝ้าเจ้าผัดไล่แต่ก็มาเห็นใจพี่มาเว้าต่อน้องเสดนแล้วจนเมื่อยขาเออถ้าจังสั่นพี่สิเมื่อก่อนดอกลาบ่ต้องไล่ดอกคนสวยบุญหัวโตมันสวยสิอวยหาบ่มีพอแล้วเมื่อรอฟังเสียงฟ้าฝนตกมาสิห้องบ่เป็นตะใดคิดต่อคันมีครบเกียรติโมสิหาของไว้ใส่เอานางเอ๋ยนางย่ามายไกลจากเจ้าอย่าเอาเพิ่นมาเป็นใจเด้อนางเด้ออย่าเอาไผมาเป็นแฟนก่อนพี่ชายละเด้อน้องเมื่อตึกต่อไงมันถวนมันสมควรสิเฝ้าแม่งสิเตรียมเมาเท่าแก่กับทั้งขวางขันเครื่องมาอันสิมาเบาแม่นสุขอสิมาเบาแม่นสุขอละดีนานเฮมิกาเอ้ยพี่สิเมื่อก่อนดอกน้องไปนอนทองค่าถาล่อเวลาเก็บวันจังสิมาหาน้องอย่ามีสองสามหาพี่ขอล่าไปก่อนล่าเด้อแก้วกำก่อนศัตรูอายสิตาวล่าเด้อเฮมิกาเอ้ย นี่ล่ะน้อย่าแม่เรื่องอาชาศัตรูพ่วงกำลังสิถึงห้องคอยฟังไปเด้อน้องพี่ว่าสีคำพวมไหลกี่สิมีแต้มเติมคะแนนหากแฟนๆทุกแก้วกำยังจำแน่บ่แวนี่อีกหลายปีบ่ทรงสิสงสีหังลำลองใครสิมาพ้องแชมหมุนเวียนไปก็ตามสั่งฟ้าสีคำงานห่างกะสิไปบ่คันสู่แข้งผู้ใดซอยแน่เด้อ เป็นแรงใจที่ขวัญใจแสงหยดทั่วไปจำบ่มีห่างเพียงคำพายังค่อยสั่งเขียนบทก่อนป้อนเข้าใส่ก็คุยเว้าเว้าใจแต่งบทก่อนออกอ่างบ่ไปสั่งแข่งผู้ใดมาขวาหยุดพักไว้ฟังก่อนไม่สิมาถึงจิตกระสันเลิงเลิงโยผู้เดียวไว้ที่เดียวกุมอดใจคุ้มสติไว้บ่เป็นทางให้หนูใจแมวบักดำเสียงสุนบ่ต้นเต้นให้เพิ่นเห็นมาบัดนี้ขอโยนาวางเว้นเป็นน้ำเรื่องที่เจ้าผักไว้ตาฟังก่อนหลังจังพบกันเด้อป่าขอลาลงแต่เพียงย่อพ่อกันทีพ่อกันไม่เป็นแรงใจเด้อพี่น้องอย่ามองทามวางสิป่า ต่อจากนั้นพ่อแม่เก็บขอบมือเลยหูข่าวเขมีกาตกลงเอาภาษามีมาห่วมเตียงเฮียงก่อนพ่อเลยบัญชาให้ไทขุนผู้ฉลาดไปขอนางนาดหน่อยมาเป็นไพ่ไว้นางเมืองตระกุลพามตระกุลเจ้าก็เอากันได้อยู่ค่อยฟังดูบัดสิโอลงทายบนจังไดพ่อจะไปขอได้เก็บวันมาสิเตรียมแต่งพร้อมกับเอาตำแหน่งมหาอุปราชให้ลูกชายได้เทือละสองลองมาฟังพระองค์ท่านพิมพิสารผู้เป็นพ่อเบิ่งดูหันเข้ามาบอนจ่อสิเห็นขอหน่วยบักขามแม่ตู่เอ้ย ในตอนนี้พ่อพ่อเจ้าปหาราชบ่ผิดเน่าสถิตในวังนางสบายคายคุมนับแต่ไปขอภัยตระกูลพามมาเลี้ยงยาก็คือนางเคมิกานิสัยดีเรียบร้อยพ้อยสิได้ลบเพิงพางมาบัดนี้ลาติการได้พันพลมือสิบคำปีมาเสียงถือว่าเป็นมงคลนางโอนทายไว้ผู้ไทยคุณก็เตรียมพร้อมงานนาวาก็มาหอดตลอดมดแก้วคำก็เตรียมตั้งแต่งสถานประชาชนทุกหมู่บ้านราชคฤห์ท่านนี้เขายินดีโมทนาส่งเสียงนกฮู้กองมีทั้งกองทั้งของขันปิ้นยามเสพเป่าพากันไหลล้างเต่าขันมาเข้าอังสถานเฮาบ่เป็นประมุขบ้านก็จ้อยซื่นโสมนัสจัดพิธีทำบุญทรงกุศลนำพร้อมเพราะว่าจอมหัวเฒ่าประกุมมันสิได้คู่เอาลูกไผ่มาอยู่ของนครเพื่อสร้างขันเมืองบ้านฮวงกระเติมเสียงชัยอยู่หูห้องกระบวนแอเขมิกาเข้ามาถึงในเมืองกระเดืองอินนอดากองแท้แว่อีนางน้องก็ดีใจไอ้ปะไตอีเตือนคุณแม่เอ้ยเสียงเขาโหเวินเวินมาแล้วแม่แต่งงานกันมาแล้วแม่แต่งงานดีน้อง พะน้องนางเอ้ยมื้อนี้งานเฮาแล้วอาวาหะมงคลลูกชายตนสิมีครูคนเขาไหลลังอยู่มาเข้าสู่นครเออดีแล้วล่ะน้องเอ้ยลูกของเฮาก็ได้มีครูมีคิมแล้ว พวกเสนาขาหมาดก็พากันมาหลาย โอ โอ้ยขอเดชะบัดนี้ทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยตามที่ประเพณีแล้วผู้ข้าเอ่ยพิธีการกระจวนเสร็จครูสุแนวกระจวนแล้วอาวหะมงคลแปลว่าเอาผู้ยิ่งมาให้ทางชายได้เลี้ยงลำการบายสีสู่ขวนสมมาของโคเสือเอาเหลือไว้มือไม่มาถอผู้ขาการสถาปนาเท้าเป็นมหาอุปราชตามราชานุญาตให้กระทำแล้วครูสุแนวยังแต่องค์นวยแก้วเสด็จทานทั้งสองทานที่อวยพรน้ำให้แก่องค์กุมารเท้ากับทั้งนั่งขั้นลาเฉมีกาลูกไผ่ไม่พระองค์เอ้ยขอเชิญพระบัดไผ่จงจ่าเว้าเรากระทำนั่นพรผู้ข้าเอ้ย แล้วมาเฮ็ดสีเทวีใจดีพระไทยซอยซึ้งมีเงินแสนเงินหมื่นบ่ปานใดลูกสะใภ้มาไว้นำนครดูละแก้วกำก้อนลูกของแม่ทั้งสองเจ้าได้มาเป็นต้องแฟนเดียวนอกกันแล้วแนวศักดิ์ศรีสกุลกรรมมาสำคัญดอกเมว่าขอแต่สองบูตามีจิตใจหักมันเหมือนกันแล้วก็แม่นดีฉันยังว่าความมักนี้มันบ่ได้เลือกกันถือเพศเสวันนาเอาสัจจะความจริงใจมาใส่กันก็พอแล้วเป็นผัวแหวนเมียแก้วเป็นผัวพายเมียต่อเป็นผัวสามีก็บ่มีใจโลกเดียวเวทันแล้วก็แม่นดีคันผัวใจโกรธก้าวไปง่ายอ้อยอวดยาวไปมาสุ่มตื่นขี้ปล่อยให้มันตุ้มบ่วงบ้านเสื้อผัวและเมียทั้งสองฝ่ายทั้งสายอายและน้องว่าลุงตายความบ่พอสิก็เว้าเจ้าอย่าเล่ามาจ้าตาบ่มองเห็นกับแกได้เอามาเว้าเขาสะเด้อวันนี้มันบ่ดีดอกแม่ว่าทั้งสามีภรรยาทั้งลูกชายและลูกไปให้จำไว้อย่าสุริจำไว้อย่าลืมไว้ไว้แล้วนะ แม่ขอไหวพ่อให้จงสุขขีมีมังขออย่าเห็นเว้นอย่าตองในข้องต่างหูเจริญกันแม่นผัวเว้าแล้วให้เมียเราฟังคว่ำผัวทำผิดให้พันยากาวเตือนกันไว้ผัวเป็นไฟเมียเป็นน้ำยาแข็งคุ้มขล่มปากฝากแก่สองลูกเต่าเป็นการบ้านให้ขี้เต่าซะแล้วลูกลา ในตอนนี้พิมพ์ปิสารเจ้าเผยสำเนาเอาฮีเก่างัดเอาของผู้เฒ่าโบราณเมาสั่งสอนมาเป็นของฝากตอนลูกของพ่อทั้งสองในเจ้าของความสุขจะวันไหวเป้มา